pokona di mana-mana hebatnya. Nebang kenami abdi jurik rencangan jalmi ageng sobat dalir konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebatnya. Abdi resep bergaul sareng aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tarajan dan pasualan nu penting makmur wareg beteng wareg huzur nepang ka nabi abdi jurig pamisalira kabita palay ngajago di dunya kada siga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga. Siap kumajaga dai kuring mangar we curik angar we naraka. No penting mah di dunia urang jaya jadi banar-banar togel atuh urang teh ngilu-ngilu dahar duit dina togel. Bang kenami abdi jurik pada melan ngahereyan dugikeun kanyilakakeun teu di kampung teu di kota pokona di mana-mana hebat. Siap nebang kenami abdi jurik rerencangan jalmi ageng sobat dalit konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebat mah. Jeung aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tarajan tanpa soalan nu penting makmur wareg beuteung wareg buzur nepang kenami abdi jurik pamisalira kabita palay ngajago di dunya kada siga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga.